Ліла спить. Спить вона завжди гола, на животі, підсинена ліхтарем, що мацає її голу спину крізь вікно жмутом мертвого проміння. Іноді Родику здається, що вона не дихає. Він схиляється над нею і ловить зовсім дитяче дихання. Дні їхні останні зимові, припахлі весною, минають серед стін убогої кімнати, перебиті короткими розмовами. Запитавши, як його здоров'я, вона сідає в кутку подалі від вікна. Закутавшись у строкатий плед, перечитує з кінця книгу, що її приніс Лящ. Ляща він здибав біля Бессарабського ринку. Той тягав з розкиднів до своїх безрозмірних кишень помаранчі і банани. Коли він прийшов, зраділий, почав оповідати, захлинаючись від захвату, кого бачив. Ліла зустріла його холодним поглядом. Помовчавши, кознувши зором по сторінках часопису, відклала: «Чому ти радієш? Лящ нас продасть. Мені снилася мати. А мати ніколи мені до добра не сниться». Родик, нерозуміючи, здвигнув плечима. Взагалі, Ліла останнім часом справляла враження, мов би вона почала жити спочатку. Вона забувала, як називається та чи інша найпростіша річ. Довго стояла і думала. Дівчина з цієї пори не сміялася. Він підходив до неї вночі, дівчина мовчки відкидала ковдру і розставляла ноги. Він нервував, а під ранок він плакав. Плакав він сам, не знавши чого. Ліла умисне голосно молилася у своєму кутку, а він отупіло, дивлячись, як щезає під лютим морозом зима, вигадував дивні картини, щоб відтіснити дійсність. А як небо просвітліло, Ліла несподівано сказала: «Обридло боятися. Ходімо, відшукаємо Шмулевича. Нехай робить паспорти. Треба, поки не пізно, тікати звідси. Ну, не чумкайся. Дурнику, покладись на мене». Щось перемінилося з тієї пори в їхніх стосунках. Що більше вона наближалася до нього, то далі відходив у свій світ печалі, журби і мрії. Надумане він пробував записати або малював на широкому ватмані. Ліла повеселішала, по тижню вона зібралася на вулицю і сказала: «Скоро прийду». Родик пусто глянув на неї, відкинув аркуш. «Може, я з тобою?» «Не треба, я швидко, потелефоную подрузі». День перевалювався хмарами через чорні дахи. Вітер скрипів воротами, металевими брамами, брязкав квартирками. З дахів дзюрчала вода. 14 лютого. Так він запам'ятав той день. Вона прийшла досить швидко з пакунками яскравих суконь. Це були літні сукні, розквітчені дикими невідомими птахами. Ліла голосно сміється, розкидаючи коробки з цукерками. Вона бачить уже сріблястого літака, що западає на крило і несе їх далеко звідси. Лягає і простягає до нього руки, зовсім по-дитячому. Літак летить на сонце. «Ти дивився коли-небудь сонце? Ми будемо на нього дивитися весь рік, десь далеко, подалі від цих скрипучих людів». Родик борсається серед мрій. Дійсність гепає зношеними чобітьми ляща. Він увалюється до кімнати, Ліла, зойкнувши, зривається на рівні, затуляє наготу. Лящ, придурюючись, закривається порепаною долонею. Печаль вибухає, розлітається крижинами за вікнами. Лящ сідає на стільця, викладає крадені помаранчі, бурштинові банани. Ліла сміється. Лящ підгигикує, сміх його схожий на рохкання. Голос його гуготить, виляском іде кімнатою. Йому виставляють пляшку перцівки. Лящ вливає в себе кілька чарок, витирає губи, роздирає зубами шкіру помаранчі. «Пригощайтесь!» Ліла скидає брову. Цього Родик у неї не помічав. Вона говорить: «Збігай до магазину, у нас гості ж». За вікнами збирається докупи гайвороння. На вулиці мжичка. Сонце, пробиваючи громаддя домів, кладе велетенську тінь на вулиці. Він прямує тією тінню. Перед зором тисячі, десятки тисяч голів. Бессарабський ринок з розвішеними червоно-жовтими, ще гарячими тушами тварин. Гори тугих яблук, що хрумтять на зубах у циганської дітвори. Рожевопикі мужики в забрюханих халатах місять багно чобітьми, перетягують і складають туші корів. Сонце ріже крізь скло купола. Ніздрі роздуває від вологи, мерзлого м'яса, випару тисячі людських ротів. Родик вибирає яблука, складає до плетеного кошика. Яблука риплять під міцними пальцями.